أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بإذن أبي عمنا كيد نقض العهد نشي لوز مماتوه أو داغي آثار بد ذكر كي بيا أو رست بي عمنا دا نقض العهد نا أو سبب داغي ذكر كي دا اولی خلق په دنیا کې لوځو کې بے ماتي سوجدا په یوه کې وجه ذکر کوي سبب ذکر کوي ورپسې آیات کې بیا او دا غي نرستو بیا عمل صالح طرف ته ترغیب او د دنیا چې کوم سبب دی اصل کې د طاره د نقض العهد دا غي د فنا ذکر کوي او دا غي نرستو بیا قران کریم ته ترغیب دی او طریقه ذکر کوي د دفع د شیطان فیضا قرات القران سره ولا تتخذوا ايمانكم او مگر ذوي تاسو قسمون خپل دخلا بينكم بیکار فکورنه خپل کې دخل ذریعہ د فساد او مقصد بلای چې او داسې مکوا چې عالم دین والے داعی نو توحید او سنت داغي عهد مپریدا او ګره توحید او سنت عهد دې پرې خو دلوز دې کړل الله څخه نستا تابع خلق با الله گمراه کی بیا او داغی دا گمراه دا پارا با سبب تجورشی نو داغی و بال بم بیا پتایی گوری نو ولا تتخذو ایمانکم او مگر زوی تاسو خپل قسمونا لخ دخلن بینکم ذریعہ دا فساد دا کورن اخپلی فتزل قدمون کنیو بخویگی خپی بعد ثبوتی ها پس دا مضبوط والی داغینا تاسو که لوز مات کو او بیا خصوصا داعی او خلق تا ته ګوري مولای نو استاد وجه نه نور خلق هم خراب شي اشاره وا چو داعی داول نزان برابر کا اچ کل نزان برابر کو نو بیا مساله کا او پاګی کلا کیا او کنه تا په کې سستی وکاو مساله دې پری خور دنیا دا وجه نو استاد وجه نه ډیر خلق گمراه شي نو داغه وبال بم پتاي فتذل قدمون کنیو به خویږي قدمونه مانا قدمونه تابعدار اوستا بعد ثبوت ها پس داغه د مضبوط والی نه او تذوق السوء او بس که تاسو عذاب بما صددتم عن سبيل الله په دې وجه چې من کوي تاسو خلق د لارې د الله نه وې دام د لارې د الله نه د صد سبب جوړ شو کنه چې ته لګی دی او تعالی الله عظمت کو لوستا د دین چې کومه هغه ختم کو د قران او سنت طرف ته دعوت ورکو هغه فری خو د بل سیز د دعوت ورکې ولکم عذاب و نظیم او تاسو لپاره لوی عذاب دی نهایه کریمه کی اصل کې هغه کسانو د توبیخ او زجر دی رټنه ده چې غیر دنیوي مفاد او په خاطر باندې د الله د دین لوازمات کی بیا دین طرف ته دعوت نه ورکې بلکې بل سیز ته دعوت ورکې خلکو له یاره دنیا پیسو ټکو ته د دنیا سیزونو ته او هغه سیز پریدی رو داغی دا وجه نخلق گمراه شی بیا پا شرکی و پا بدعاتو که و پا کفر که و پا رسم و رواج که اختشی کنی ستارا پاروی لوی عذاب دیزه کتا دائی وی تا دا کارو که دا وجه صدا چی او دائی لگی یا او بیان کون که لگی او هغه خپل مسئله پریدی قرآن و سنت طرف ته دعوت پرکو اغی پری خودو د دنیا دا وجه نوالا تشترو بی عهد اللہ سمنن قلیلا مخ وقوائے پا بدلہ دلوز دا اللہ کی دنیا لگا اسنے چرا دنیا دلا تا چرا دنیا سفیدی دنیا سفیسی ٹکیری او داغی دا وجنہ تا دا دین کار پرے خودو او بلی غالی تروان شوی ذات مکه ولا تشترو بعد الله ثمنا قليلا ما اخلي په بدله د لوز د الله کې دنیا لگا تمولاته وي کنه ځکه دا اشترا دی کوي عهد الله د الله عهد سره د الله دین د الله کتاب دی کنه چې دیو لګي د الله کتاب او د الله دین هغه د پیسو د پاره ذریعہ جوړ کی د دنیا د پاره ذریعہ جوړ کی نو دا ډیر خطرناک عمل ځکه دی چې د خلکو له نفرتو کې بیا دغه د وجه نو چې ستا کوم تابعدار دی او ستا مسلمان منلې وا تاسو یې مننه او سلام نه ویلو دا غي پړ خلک یې دیلې وا هغه به موږ قدم رستو کی تا د وجه نه او خطرناک حال خدای چې په کوی خو خلک ګومان کوي چې خله خو چې شپې ته بوکي دراو باسه 50 بوکي دراو باسه نور پته منګت راو کی هغه ار څه ختم کی کنه اجه چې اسکلی نه غولټه کیو پیدا وګوره پلیتی و پګي دا خطرناک حالت هغه کسر جوړیږي چې کله دعوت ورکی قران او سنت طرف ته او بیا لګي او دې د دنیا د وژن هغه سې سپری دي بلې غاړه روان شي نو دا څه مته وایخه اشترا د الله په عهد مکو لا تشتر وصل کې اشترا وې په معنا د پیسې ورکول او شی غسل کنه او مراد دې دلته سری استبدال لې او بیا خپل لې چې مخه خوې فلوز د الله په مقابله د لوز د الله کې سمنن قليلن دنیا لکه ټول دنیا کا تعالی څوک درکې چې تا د دین نه واړی او د الله د کتاب د دعوت نه دیوالي دا ټول لګل قل متاع الدنيا قليل دا مو چې خیر دې کډېره پیسې راکې نه بیا به اورم سمنه قليلي ویلې دي کنه چې لګه ماخلې کډې راخلې بیا خیر دې وینې ټول دنیا لګه دا قل متاع الدنيا قليل کټاله اوسره دا ټول دنیا درکې ودي چې سدي کنه نبي ادم ظلم وکړه دا الله د کتاب او د الله د دین په مقابله کې دا عهد الله مقابله کې دې څه حیثیت نه و انما عند الله هو خير لكم یقینا هغه چې د الله څخه دی هغه غوره دي تاسو د پاره دا انما که رس ما غوره موصول لري ښه پدې دوک نه شي چې دا ما کافر دي کنه انما عند الله هو خير لكم یقینا هغه چې د الله څخه دی هغه غوره دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کای چې پویږي او دنیا بسیر دنیا سيزونه او سامانونه بسي تا چې کوم د دین کار کو د دعوت کار دې کو د الله دین نه منل او بل ته رساو نو دا غي چې کوم اجر دې دا غي کومې بدلی لري کنه ناغه دې ارسنه غوړه دي انما عند الله خير لكم او په دې شرط ک تاسو کې علم یې کنه ان کنتم تعلمون ولي ورزق دي چې ما عندكم ينفد هغه چې تاسو سره دی هغه به ختم شي هغه به فنا شي او ما عند الله باق هغه چې الله سره دی خو باقی دي هغه ختمي کی نه تا کټول دنیا واغستا او ته چې دا خو نه ختميږي اون باغه خرچ کیږي ستانه لګي با خو کاړو اون لګي هغه نه ختم نشي ته به ختم شي بل ټول عمر به ته ناسې سو زاړو 200 کال ته په دنیا باندې تیر کړي سو کې تیرول نشي ډېر کم به چرته چې مخه قومونو کې به تیر شي وي اوس نشتا خو کټاړو تیروم کړو 200 کال نه خو بیا سړي دنیا ته نه پاتې شو بل ته پاتې شو ځکه ما عندكم ينفد تا سره چې سړي دا به ختم شي دا به فنا شي او الله سره چې دی هغه باقی دی خام کته ډیرو جیدادونو والا شي ډیرو دولتونو والا شي بلکې یو حکومت یو بادشاہی نه د دنیا غړي بادشاہه ستا په اختیار کې شي او دا غټولو حکمران شي خو چې کله تام دا ناروا کړی چې بناروا و دي دا حکومت او سلطنت او دولت جوړ کړل کنه نو دا الله وی دا به ختم شي او کدا نه ختميږي ته به الله شي دا ول نه خو یو سړی په دنیا کې ټولو مردا سي نشي پاتې کېدی ا خلک چې وته ډیکټیټر وای کنه چغه پټول دنیا یا پر ملک باندې مستقل حکومت کوي هغه مو وخت پوری او بیا لار شي ختم شي خو کاړو شوې مو نو کو دنیا نی نو تبد نه ځکه ما عندكم ينفد دا ختم دي اسیم د دنیا یو شیم داسې نشته چې هغه ته خرج کوي او ختم نشي او د آخرت نعمتونه داسې دي چې باق ځکه حدیث کې راځي چې څنګه ته می ورو شو کولا دا له پدې به سمجستي بل راغلي احد نه کینه او ما عند الله باق اولا نجزین الذین صبروا او خامخا ضرور بدل بورکو اغا کسانو تا چه صبر کرده اجرهم دا ثوابونو داغی بی احسن ما کانو یعملون فیوز داغ خوب کارونو کی چی دی کول دنیا کی اللہوی صبرناکو خلقو لو بدلی ورکم صبرناک سوک دی چه غیر دنیا زیب و زینت بانی نی دو کشوی دا دنیا پا سامانونو دا دنیا پا دولتونو دا دنیا پا خائص داغی پروانشت ندی صبر کرده کنا ځکه شهوت و سرشتا شیطان ور پسې لګي دلې او سره دا غینه دې ځان دا غینه ساتي دا چې کسان الله وي ثوابونه باور کوم احسن ما کړ په دې وجه چې دې خکارونه کړیو کنه دنیا کې او خکار سو چې دې دنیا نه ځان بے رغبت کړو او دین طرف ته ټول رغبتو دین طرف ته ټول امینا نو من عمل صالحا چا چې عمل کو موافق د قران او د سنت من ذکرین او انسا نارینه یا کزنانا او هو مؤمن او حال دا چې ایمان والی فلنحيينه حیاتا طیبه نو خامخا جون بورکو دتا جون دمزی چا چې عمل کو صالح عمل صالح سره چه اغا متابعی ده کتاب و سنت کنه دیده که حافظ ابن کثیر وی چه ده قرآن و سنت تابع کم عمل ده اغا نیک عمل ده خواه دانه چه تو ده نیک عمل وی تنا چه اللہ و ده نیک عمل وی نیک بوی ده اللہ رسول چه ده نیک عمل وی لی نیک بوی او چا چه ده سه اکڑو که ناری نیو که زنانا و شرط ده چه ایمان پا کیی نو اللہ وعده کئی چه فلنوحی انهو حیاتا طیبا خامخاو ضرور بدل ورکوم جون خامخاو لام ده تاکید رستنونی تاکید سقیلا او کلام کې زور دی چې خامخا او ضرور با جون ورکو مونږ دتا جون مزیدار دا څنګه مزیدار جون دی راشه تفاسیر وګوره د علماو په دې باب کې سعید ابن جویر عطوا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد دی ګوره ښا دا ډول تابعین دي د امام ابو حنیفه نوم ډیر مشران دي اغه وی هي رزق الحلال دا حلال رزق دی اگر چې لګ دی ښا او په حلال رزق کې الله خوشحالي کوي هغه دی لیکي پیسې ولي نه هغه دې لیک خوراک ولي نه هغه دې سپوره ډوړې ولي نه لیکن هغه کې الله مزري خيلا فلنحي انه حياتا طيبه ولي انسان یریږي د مرګ نه کنه او د دې چې کله عمل برابر دی او د ټوکر ډوړې خوللې ده د مرګ نه دی نه یری چې مرګ راشي د الله دربار ته بزم مال ته خماده لپاره خوشاله دي الله چې سویل دي ما غتر سره کړې دي ما حرامو تاثر نه کړې ما په لګو کفایه کړې ده ځکه الله وي د حيات طيبه ده کنه دې په کومه غاړه هم سملی دې څه پروا نه په دې باندې ټینشن ناراضي بیا فلنحيينه حياتا طيبه امام حسن بصري وی ودا قناعت ته کنه قناعت ته وی چې الله تعالی څه درکړي په غیر رضایع دانه چې ته فلان کی سره حضور دور دي دا قناعت نه دي یا ته لګي دا غو سره سیاله کې یا لګي هغه دولتمند نشته من نه چې زما دا غو مرمال شي او بیا دا غیر پر الله توخپی وي نو ظاهره خبره چې بیا به حرام او حلال نه ګوري خراج مکه به کنه او قناعت دا غوړې بهترین ژوند دی قناعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قناعت ژوند دی دا نه چې ګنه مال او دولت نو سره دا غینه عائشه رضی الله عنها وی تاسو بار بار اوریدلې دي چې ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضه تر مرګ پورې د اوربشو د ډوډې نه په در په دروازه نه دی مور شوی نو دا غ ژوند مزیدار نه اوسه خندق یو غاړه ته د الله د رضا د پاره جهاد کوي پولو کافر او پکړې دا د غي خلاف دی او غیر چاپېره دي ورزيدلې دي او دې خو د صحابه او د محمد رسول الله حال داله چې غي په ګړو پورې ګټي تللې دي ولې دا غي ژوند مزیدار نه کې اوسړي دا وایي چې دا خو نه حيات ته راغی نه تاسو کړلې چې کوم مزو کړی تا کومه مزي چې الله غي ته نصیب کړی دي دا دنیا کې بل چا سره نشتا دا هغه کسانو سره وي ورپسې امام مقاتل وی هی العيش وفي الطاعه دا غي ژوند نه چې د سړي د الله په طاعت کې تیر شي قدم چې دی اخلی نو دا الله یاد څه ته وایي دې ته نه وایي چې الله الله درځ جوړ کړی دی بلې غلطه حرام کوي بیا پناراو باندې ورځي الله وګانی وایي نه دا الله یاد دې ته وایي چې ته قدم مخلی نو تا الله مخې ته چې ما ته الله دې مقام کې څه وایي چې څه وکا بازار تر عالم ما ته څه وایي جمعه تر عالم ما ته څه وایي پټی تر عالم ما ته څه وایي فصل کرم ما ته څه وایي دې وخت څه حکم دی فصل پوښ ما ته څه وایي ویری بم ما ته سوې صف حکم هر هر ځای سره مناسب چې د الله څخه حکم نکنه هغه تا ته مخې ته ایداغه یل عیش فی الطاعه ابو بکر وراق وی چې هی حلاوت الطاعه دا خوګواله د الله د بندګې دا ډیر خوګ د ایمان والدا او دغه وجه ده چې صحابه تاسو ته واقعیت رښوی د سورې توبه کې درې کسانو غلطی ته شی او جهاد لنه او تلې ورستو هغه سره 50 ورځې خبرې بندې شوې بایکاټ وسره وشو پاره کې او تن روان دي د ملک پور نه نه هغه صحابو کې او هغه چې ته نو د کافر یو بادشاہ ولګي دغه ول خطر علی ګل لري او پاخت کې او ته دالی کلی دي چې ته ډیر مخوري سړی او ډیر شتمن انسان یې او ورستا ملګری تاسو سره ډیر زیاتې او کو نبی اسلام یې اده ما وری دې چې تاسو باندې خبرې تاسو سره باندې کړی دي او د خزو نه محروم کړی دی دا دوی ته ویلو چې خزه به مله څنګه کی پلا کرے دی لاړی شي دا خو سره ډیر زیاتې کړې ته خو دې لایق نه زما خواله راشه لور بدل پني کا درکم دا غین علاوه دور دور مال او دولت بدرکم ته ما پسې دین نمبر سړی دا ایمان والا لخوا پلار روان دی اغا وی چې کله دا خبره ما ته ورسېده او ما داسې په جړا شوم چې یا الله زما حال دا ټیک دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مالا به یو خبره زور راکې چې دا دې ولې داسې کړې دي ته خو زمونږ مخلص مرګره منافقانو دې سونه خدا خاص مرګره دا تا ولې داسې کړې دي نو زه دې ځای ته پاتې شم چې کافر زما باره کې تمه کوي چې دې به زما خواته راشي نو یې هغه ختم را سره واغستو کور تنور بلو او تنور ته مې ور وغورځو او دې په قران کریم کې آیتونه را لخه دا الله را طرف نه 50 ورځې پس دا غي توبه قبول شوې ده او علی الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الله توبه قبول کړل دې نو وجد مقام بلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او توبه تاسو توبه قبول ده چې ته وسري ته دا وی هي توبه دې قبول ده او جرم دې معاف شو دا پاغه خو اخلاص پکې موږ دومره زیات ته ها دې حدا پورې دې دا نه چې بس لاس بننه باسه ګولې برو باسه دا به یې پکې چې تا باندې بدا سخ حالات راشي چې راشي نو پای کې بم د الله او د الله د رسول د حکم خلاف ورزي نه کوي ځان بلل ساتي د نارواونه دا وګوره دا غي ژوند خمزیدار دی صحابه ژوند چې مزیدار نشي نو بل څوک په دنیا کې ځای ژوند مزیدار شي حياتم طیبه دغه دې کنه دا خوګواله دی د الله په بندګۍ کې کدی وځني دغه څه پروا نشته او دغه وجه ده تفسیری مظهری والوی کان شیخی وسندی الشیخ محمد عابد المجددی زما استاد زما شیخ محمد عابد مجددی رحمه الله بوی لو علم الملوک والامراء من اهل الدنيا مال الفقراء من اللذه والراحه لحسدوهم واغبطوهم کدی بادشاہانو ته د دنیا دی وړی راو ته نوابانو ته دا پته وي د دنیا دارو ته دنیا پرستو ته چې د غریبانو علماو نیکانو خلقو سره کم لذت ته او کم راحت او خوشحالي د زړه کنه نیغي به سره حسد شروع کړي او سیاله به سره بولي ولی د زړه آرام داسې اوسېږي کنه چې تاسو پرواره دنیا نشته کم ځای کې چې پتاه ما خام شو کم ځای چې نا وخت شه صادر به سر تکي خو د پاريخه په آرام سمله پروا هم ساته کړه ما ټکرا کوي کله لم ټکرا کوي قبل څه شي راځي عمرم بکنه ا چې مړ شم نو د الله دربار کې به ان شاء الله الله ما بخي عمر ته څومره خپل عزت ته څومره خپل ژوند نه هیڅ پروا او هیڅ یره نشته دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري دي چې هغه کې دا هو او دا نیکان خلقو دي علماو کې او عالم تیر شوی دی ابن دقیق العید پلمه بل دی دقیق وروته وي عيد اختر ته وي دقیق العيد وته ځکه وي چې د اختر پر ورځ ورکرم وړنو ډوره غریبو ناغا د ورځې ډوډۍ نه خوړلې او کتاب ته ناشته او استخراج کړي مسائل لو باسي لیکي نو کتاب لیکل د امام علما دا غین حوالی نقل کی کتابونه ډیر دي بلکې ډیر علما او ته مجتهد وي داسې درجه کې ډیر غریب کورانه کې دي ناشته ځان له کتاب لیکي لیکل کړي قران او سنت دا غین استخراج کړي مسائل او خزه سره مخوا کې ناشته نو وای خاندل ډیر زیات یو خاندل ناخذ دراسې قتل نو خزه هر څنګه چې خپل خاون باندې ډیر خپکیږي الله هغه طرف پیدا کړل کنه دیو ته بیا و قتل زور وزې دی ډوډۍ نه خپل لګا دا بیا و قتل یو سړی یې تاغه د خصم تلې ونه شي خو نه دماغ خو لیکار نه لري لکه سات تیر شین تو خاندي هغه دا دلته چې کوم خوند نه کنه ما ته مسله مخې دراشي او دا چې خېسته مزیدار مسله چې ناشنا معلومات ما ته وشي مخې ته نو زه هغه زر دلته قلم بل کوم نو زما د په الله قسمی چې دا کوم خوند ما سره د شاهزادګانو سره نشته شاهزاده چې دی خو دا څه ګرځي کنه پادشاه باندې ټول غمی هر څه پی کنه ملک خو شاهزاده چې ودوي د بادشاه زوی نا خو د ګوتې نه ټکو باسي او خو بل خو اگر دی خو مزو کی وي قسم دې که شاهزادګانو سره هم دا خوندې دا کوم خوند چې الله مال را کړی دا پسو دا په دین دا په طاعت دا په نیکه دا الله په دین چې هغه سره دوره مینه لغه نو کوم کسان چې دا الله په دین مېنی دا غي نه بیا تاسو کخه چې سورا خوندې په دې کې سورا لذت دې داغه مجاهد نه تاسو کا چې هغه سره تور پلاس کړه او اصله پلاس کړه او د کافر اومینس کې راګیر دی او داغه تندې ته وګورې دې تندې نه رڼا راخي چې او خان دې خوشحالي دي ګر چاته را وایي چې راګیر ما لیکن سره دا غي نه داغه سره ته وګورې دا الله داسې خلق لور کوي ها چې دین باندې مېن دي دا غي صرف دا الله دین هغه په دنیا باندې او چټول مقصد بل څه مقصد نه غیر اغلی دین فی سبیل الله ته وایي لتكون کلمۃ الله هی الاولیا چې دا الله دین په دنیا غالب شي الله دین دی خیر دې زه دینې نو بیا دا غي هغه خوند وګوره چې واقعي پای کې کوم لذت او کوم خوند کنه اگر دنیا په یو سیس کې نشته قران کریم زکه ویل نوحی انه حیات داونه وای چې کنه حیات طیبه دې ته وی چې بادشاہی به ډیر شي او مال مول ورکی او دولت به ډیر شي او پیسې به سره ډیریو نو قران چاکر به ډیریو دا نه نه حیات طیبه وای دې ته وی ښه چې کوم عبادت کوي پای کې خوندې پای خوند اور ابن زبیر عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ورو زبیر رضی الله عنه زوی تابعی اغا فلا صحابه ال دې دې کنه بیل السلام دې دې اغه یو ځل پکې خوراکي دانه راوړل نه چاوته دا کټکو دې د پاره هغه زمانہ کې دا پیمونه د دینه څه شی جوړېد د نشې لپاره پیدا استعمال کړه هغه ته نشه حرامه ده نشې چیز مال خوره مروړې ودا خو کټکول خامخا په کار دیږي ولا تلقو به دې کوم له تعلقه دا په بره روان دي کتا بره بدن ته ورسېل ټول بدن باندې کینسر شي کنه دا هغه ته زمون ستودري کومه زمانہ پرې کې پته علاج معلوم دی مون ستودری دا غیت په پرې کا پنه پوښي هغه دې چې مون ستودری کوم کنه زم ما بیا ټول سوچ ختم صرف الله ته مخه ته دا زمانہ شاله چې وسړي له دومره خواندي چې هغه په دین نه پويږي همغه کزیم او قبل دی او قبل دی کله کوم ته کېږي چې څه شي هغه ته خوش نظر دغه مودنی ولي کنه وې خوري دی نه او څه شي هغه کله کپړه داتي ولګي ولګي دی وختو پورې هغه دې وګريږي کنه مونږ غیت نه کېږي اته سوچوکا دغه څنګه کنا خو نه خی امام مالک رحم الله ناس ته درس ورغی ډیر نفیس طبیعت وال انسان علما دغه بارک وی ارثار کی براته درس ته بکی ناس نه وی جوړه بیسول ځان به خوشبو یو له ګول لامبلی به وکي بناس درس دا دغه یو شان دی خپل چې روز انا هغه تازه جامه برابر جامه او ځان باندې خوشبو یې به لګولې کی بناس نبی له سلام د حدیث درس به ورکو ډیر لوی لوی مجتهدین دغه شاګردان دی امام محمد هم دغه شاګرد دی امام شافعی رحمه الله هم دغه کشرانو شاگردانو کې داسې کسان دي هغه امام مالک رحمه الله ناس ته درس او دا مشهور واقع تقریبا ټول دغه په سیرت کې لیکل دي تر علامه زهابی پوری تر شیخ الاسلام نے تیمی رحمه الله پوری تر حافظ ابن حجر پوری چې په دې کې شاگردانو سره خوا کې دیګر چا بیره لګرنګ به داسې زیړ شو چې زیړ به شنو لکساو به شنو بیا به درس ورو چې درس بیا شروع کو حدیث بیانو لکښات اوس بیا طبیعت لک خراب شدا چې نبی آبه خو بار صورت خپل درس وکو چې درس خبر برابر وکو حکم ټیم پورې چې درس چې دې ته برسي ګنټه دی یعنی مګنټه دا غي نور څه کتاب بند شاګر چې کم ډیر خوا ته نږدې خپل راغی چې تاسو طبیعت ښه مزاج او وینه خیمه اذا شات لمن د غواړو د تسلی هغه چې دا چې واړو نشاته لړم وزای ولا ټک ور کړو لیکن هغه حدیث نه برتول سلام بټا کور کو طبیعت په لګ دغه انسان دی کنه بیا به غدر شروع کو خدا غ فن نه چې الله دغه علما ول ور کړو دغه نه کانو خلق ول دی او جن هغه په دې پروا نه و قران کریم وی له نحی انه حیات طیبه اولا نجزینهم دغه دنیا بدله ده در دنیا بدله ده اولا نجزینهم اباج علما او دام ویلو چې لا تطیب الحیات الا فی الجنه لکه ابن جریر نقل کړو جون خواله مزیدار شي چې جنت جون دی کنه چې نه ختمې دونکي جون دی نه دا هغه مراد دی خو نه بهتر هم هغه چې مخکې ما ذکر کړو چې دا حیات د دنیا دی اصل کې د دنیا خو بدی طریقې چې او خدا چې حلال رزق ګټي بل دا چې قناعت پکې بل دا چې د الله په طاعت او عبادت کې رده ټول جون د زندگی تیریږي مقصد دا غلې اگر چې د دنیا ضرورت ته مخې دا لیکن مقصد دا غلې او بل دا چې خوګواله د پاغه طاعت کې خوند وتا دې ته وی حیات طیبه لنو هی انه حیات طیبه خامخا ژوند بور کو دتا ژوند مزه ولا نجزی انهم او خامخا بدل بور کو دیتا د اخرت اجرهم ثوابونو د دې په احسن ما كانوا يعملون په یوز دا غو کارونو چې دی کول دنیا کې دې خ کارونه کړیو نه کارونه کړیو ال تعالی وی بدل بور کوم نو نجزی انهم اجرهم او خامخا به ور کوم لام د تاکید رسونون د تاکید ورو ضرور به بدل ور کوم الله وی فایزا قرات القران فاستعذ بالله اذن طریقه دفع د شیطان خو چې دا شیطان همیشه تا دوک کوي نو په لوز ماتولو بدرا پاری دنیا برته خیسته خیسته کوي او دنیا سامانونو او دنیا سيزونه دا برته مخه مخه تکي او د الله دین نه بده اخوا کوي دا غې د دفع طریقه دقیقه چې تا جون مزیدار شي او نیک عمل وکي نو دا شیطان د فقول پکار دی کنه او خصوصا چې بیا د الله کتاب لولې هغه ته متوجه شي په دنیا کې د ټول ملوي بندگی او چت ذکر د الله د کتاب لوستل دي خصوصا چې په معنا او مطلب هم پوهيږي ځکه هم جلیل فسانی رحم الله ویلو او حافظ ابن قیم دا وی چې په دنیا کې د ټولو نه اوچت ذکر د الله د کتاب درس او تدریس کړي دې را پاسه بل ذکر نشته خو چې کله قران لولې نو دغه وخت کې د شیطان وسوسه هم ډېر شي ولې دې غټ عمل نه ودیړې کنه نشاله نو کار وسکې فایزا قرات القران نو کله چې ته اراده لرې د لوستو د قران کریم فاستعذ بالله نو پناهي طلب کا په الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي نه ذکر تا یو غټ مقصد مخې ته پروت دی د الله د کتاب درس او تدریس دی دغه بیان دی دغه تلاوت دی نو تبع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای چې شروع کې دغه وجه چې علما ویلو چې اعوذ بالله ویل دا به د قران کریم نه مخکې پکاري مته مقام کې خبر وره یو د مونږ حال نه نو په مونږ کې خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام احمد ابن حنبل یو قول نقلو چې په هر رکعت کې اعوذ بالله وی امام ابو حنیفه خپل مسلک دا او چې هر رکعت کې اعوذ بالله وی یو قول دا او به تر هم دغه وره چې نه په اول رکعت کې به وی بیا به نه وی لکه څنګه چې مونږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله رومي رکعت کې وایو کنه او دویم رکعت کې بیا د بسم الله نه شروع امام شافعی رحمت الله علیه او دا دغه کوي قول حسن بصری عطاء ابن سیرین ټول نه نقلو چې په هر رکعت کې اعوذ بالله وی چې کله پاسې نو اعوذ بالله وی امام مالک رحم الله علیه فرض کې باندې اعوذ بالله وی نفل کې وی دا مجتهدین اختلاف دي دا یو خپل دلیل دي د مقام کې بعضی فقهاو دا ویلو لکه صاحب د هدایه چې غره دا ده چې استعیذ بالله وی استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ولی لیوافق القران هدایه والے د قران موافق دی الله وی فاستعذ بالله نو ته مو استعذ بالله لیکن دا خبره دا خپل نه ده ولی نفس کې چې استعذ بالله نه راغله نفس کې التسهیل لعلوم التنزیل د علامه غرناطی اغه وی یو خدا راغله چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تک عام دا وی زم دا راغله دی اعوذ بالله العظیم من الشیطان الرجیم او دریم دا راغله دی چې اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی سلورم دا راغله دی اعوذ بالله المجید من الشیطان المزید یا مرید من الشیطان المرید خدا محدث دی دا وی صحیح نه دی بل دار اغلب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه دا نبی علیہ السلام نے نقل لے ها عام طور مونږ کې دا کړل کم ځای کې چې سبحانك اللهم راغله نور پسې دا راغله چې نبی علیہ السلام دا وې چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دغه زغيري چې په دې طریقه به دفن شیطان کې پناهي غواړم دا الله په ذات د شیطان نټلی شي نه خودی مقام کې یو مسله زګه چې کله اول د قرت د صورت نه شروع کې نه الته کې بسم الله خامخاوې اعوذ بالله خو به وې ځکه قران دې شروع کو خو بسم الله به سره خامخاوې او کله چې د منځ نه شروع کې د تفسیر مظهری والا خوې د سوره مزمل تفسیر کې چې ستا خپل خو خاله کوي او کني وې او نو ویلې د ډیرو نه کلی لیکن التسهيل لعلوم التنزيل د علامه غرناطي د مظهري نډیر مخ کې دي المتوفى 341 هجري هغه یې هغه فرمایل له دا مشهور معتبر کتاب دی مونږ د خپل استادانو نه دا ورېدلو په درس کې بيداوي چې قران کریم مونږ دا غي نه وي نو ملګرو ټول ته به شاګردانو ته خصوصا د پنځیر شیخ القرانو کده رستم شیخ دی الله دی عمر کې برکت واچي کنور علماو چې دا دوه کتابونه ځان سره خامخاو ساتي چې کله د قران کریم تفسیر چاته کوي بیان کوي ځان لګوره یو تسهیل علامه غرناطي یو املا او مامن به الرحمن د اکبري دا دوه ځان سره ساتي نو تسهیل ډیر بهترین تفسیر دی مختصر تفسیر دی هغه وی چې کله ته اذا ابتدات جزء سوره انسان ته مخير بین البسمه البسمله او ترکها وعند ابي عمرو الداني فقا لکه څنګه چې فقها په نمونو دي ګنګن فقها تیر شوی دي قرام ډیر زیات تیر شوی دي فقاریانو کې لوی لوی قاریان تیر شوی دي خصوصا د سبایا شریق قاریان پاغي کې صرف یو عالم دی ابو عمرو دانی وته وی هغه وی چې ستا خپل خوخه د بسم الله وی او کنه وی اعوذ بالله بخام خاوي چې کله صورت دمز نه شروع کې او نور وی او تترک البسمله عند غیره نور ټول وی چې بسم الله بنوي نور ټول وی بسم الله او دام د نبی علیہ السلام نه نقلله یو نس کې څوک دانش خوله چې محمد رسول الله د مېرز نه قرات شروع کړل د بسم الله په ویل له اعوذ بالله ویل له اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا او دا اول لږ شروع کړل سورۃ ایګه اعوذ بالله ویل له بسم الله ویل له خو بیا موږ وایو چې دا خیر دی ځکه دا غلطه ابو عمرو دانش ته چې ابو عمرو دانی وي ستا خپل خو خلا کته د مرنه شروع کوي او کنه خو نور ټول دغه خلاف دیږي وي نه به وي بسم الله بنوي خدا ابو عمرو دانی د نور اقوالم دي کنه واځي دا خو نه دي دا بعد صاحبان ته وایي چې دا مشهور کیږي اعوذ بالله نه شروع کوي بسم الله پکې دی نه وي ورته بنیز وګ بسم الله نه وي موږ وایو چې کله سورۃ شروع کوو نو اول کې وایي بلکې دغه معنا و سره مکمل تر دې معنا دا سورۃ سره مناسب خدا را ته وایي چې ابو عمرو دانی قول دارا واغستو د امام ابو حنیفه نه خدا نه نخل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی په قرات کې کله شروع کین په اول رکعت کې به اعوذ بالله وی بیم رکعت کې دغه پنځ نشته نو سورہ فاتحه ولې نه قالته ته اعوذ بالله نو ولې امام څنګه نه نخل او دا غوښتنه چې خارج د موز ناغه دا ویل چې اعوذ بالله مو بسم الله سوک دی خو امام ابو حنیفه رحمت الله ابو عمرو دانی ویل دي چې هغه ویل دی خدا مو شرف الیدین په موز کې شته او ته نه کې هغه به امین په جهر باندې کو ته نه کې هغه به تورک کو ته نه کې هغه رکعت د ویتر یو دی ته نه درې دی دا غنور خپل ولین را لې دا یو قول دا غرا واغس او په دې باندې بیا په نورو په ته لګی چې دا گمراه شو دا شو دا شو په خپل په مسله پوهیږم نه چې مسله څه ده بیا مونږ وایو چې دا خیر دی ابو عمرو دانی رحم الله او یا بل وی کچاو وی کچاو نه وي مونږ ته غره دا اختر چې نیو وای او کچا کله کله وې کله پری خو ده نو څه خبره نه ده فان بنشتا بده خبره نه کړی کې ګناه کړی لیکن بهتر دا دی غره دا دی چې مونږ وایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه مزنه شروع کوي وای بسم الله والسلام وای ذکر د قران کریم حکم داو دینه ویلی چې ذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم وسمی کله چې قران شروع کین اعوذ بالله بموه بسم الله بموه دشتا نو خو اعوذ بالله نو وای کنه فاست نو قران باندې عمل کوي کنه کوي دا الله کتاب خدا وی چې اعوذ بالله وای او بل دائما چې دې مقام کې الله جل شانو کله چې قران اراده دي چې شروع کین نو دلته ظاهری معنا غوړی دا نه ده ظاهری معنا دا ده قرات صيغه د ماضی ده کله چې تا قران ولوستو نو دا غي نه رستو اعوذ بالله وایا پر ظاهر معنا دا ده کله چې تا قران کریم ولوستو اذا قرات القران فاستعذ ورپسې اعوذ بالله وایا او دا کوجره چې ابراهيم النخعي د امام ابو حنيفه رحمه الله عليه استاد او ابن سيرين سيد التابعين وتوي دا خوډر مخکې د مشرانو کې د صحابه او شاګرد اغي وي وی دا قرات نه رستو اعوذ بالله وایا ځکه ظاهر د قران باندې عمل وکي او نور ټول علما دا وایي چې نه نه د دې مطلب دا نه چې ذا قرات القران فاستعذ بالله دا فعل په معنا د ارادې دی دا فعل په معنا د ارادې دی څنګه په معنا د ارادې دی قران کریم کې دا څه ډیر راغلي دي لکه تاسو ته تیر شوی دي چې ذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق یو معنا وکړه قمتم نماز کې ځرا کنه نو معنی خدا شو چې کله مون ستودري غنو بیا به وداسو کې مون ته چې وګدري کې بیا وداسې کنه مخته وداسې ها مخته وداسې کنه قال تر فعل سمانا کې وی فعل به معنا د ارادې رضا ارتم القيام الى الصلاه فصل وجوهكم کله چې اراده و می چې تاسو مون ستودري غنو بیا لا یو وداسو کې پر زما اراده چې مون سکوم نو وداسو کوم مخې کنه نو دلته دا معنا ده چې فیضا اردت قراءه القران فاستعذ بالله کله چې اراده کوي چې ولم قران کله چې اراده کوي د لستو د قران کریم فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پناهی طلب کا په الله د شیطان نه ټلی شي وینا او په دې باندې اجماع ده مظهری خپل تفسیر کې وی قد صح عن النبي صلی الله علیه وسلم انه کان يتعوذ قبل القراءه د نبی علیہ السلام نه په صحیح سند دار اغلی ده چې هغه با صرف اعوذ بالله د قرات نه مخکي وعليه انعقد الاجماع په دې اجماع نقل ده د نه دي کړي چرته چې قران لوستین رستو اعوذ بالله ویلي دي ها دا د جمهور علما او خبره ده رزق هغه وی عليه ان عقد الاجماع من السلف والخلف او دومره ده لكنه سنت عند جمهور العلماء جمهور علما وی سنت دي صرف یو عالم دی عطوه رحم الله چې هغه وی کله قران شروع کین او اعوذ بالله ویل واجب سری واجب دي ځکه وی قران حکم کړی چې حکم یې کړی دا واجب دي دا غن علاوه سور علماء دي امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک ټول وی دا مستحب دي سری مستحب دي نو که چا اعوذ بالله او نو هم قران شروع کړو دا ادب خلاف یو هغه کافر نه دی نو ګناهګار نه دی نو چې اعوذ بالله او هی او بسم الله نه دی ویل نو څنګه هغه ګناهګار وي بیا دلته جمهور علماء خبره دادا او ابتدا کې ما خبره کړې و تعوذ انه ليس له سلطان داولی دا سوایا زکا یقینا نشتا دل را وست دا گمراه کولو علی الذین آمنوا پاغ کسانو چی ایمان را ولده والا رب دیم یتوکلونو پخبل رب با نزان سپاری مانا شیطان اغا سڑی نشی گمراه کولی چی پاغ کی ایمان دی اغا پا اللہ توکل کی شیطان اغا بانی تسلط نشی مندی سلطان مانا تسلط بالاغواء یقینا نشتا د وسط گمراه کولو عل الذین امنوا قال کسانو چې ایمان راولل او عل ربهم يتوکلون فقل رب ان ځان سپاری ګور د تاسو صفاتونه چې درکې یو ایمان او یو توکل شیطان بیا پتا باندې لاس نه برکیږي ها الله دروغ الله وحاشا چې ویل دي بالکل صحیح ده دا به خبره ده چې مونږه به کمزورتیا یې جلتا دغه وجره چې په مونږ باندې شیطان تسلط حاصل کی او الله فرمایلی چې نه ایمان شته او توکل شته نو په تابانه شیطان تسلط نشي حاصلولې ایمان مانسو پړکی یقین توکل سو کار سکے ځان الله ته سپارل بس په الله باندې باور او اعتماد انما سلطانه یقینا وسط گمراه کولو د شیطان عل الذین پاغ کسانو ده یتولونه چې د سره دوستانی کوي والذین پاغ کسانو هم به مشرکون چېږي په سبب د وسوسې د مشرکان دي هم بهی دی بهی کی زمین ست راجی دی و قول دی کبیر کی امام راضی و قرطبی دوارو دی یا خو راجی دی الارب دی هم چاگی در رب خپل سره شرک کوي یا چاگی شیطان تر راجی دی نمانا به سبب اغواء شیطان په سبب د گمراکولو د شیطان مطلب پیدا ای کنه چاگی په سبب د گمراکولو د شیطان مشرکان دی شیطان گمراه کړه غوت او وسوسه واچوله او دی ولګیت شرک شروع وکړه نو دی کفاره باندې شیطان تسلطی لنډه دا چې ایمان والا باندې شیطان تسلط نشي کوله د کوجره چې مونږ ته ویلې چې کله پتا سو غوسه راشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي کله چې غلط سوچ چلیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي دا اعوذ بالله علاج دی ښا چې کله غلط وسوسه راځي غلط سوچ راځي سمدستي اعوذ بالله حدیث کې نه راځي چې کله ته خوب کیو یریږي کنه نو چې کوم ډډه باندې پروتي ک په خېړې غسړې بدل کاو که په غسړې خېړې دې شه خو دې کس طرف ته یو درې ځله ځاتې څوک الا کله کله جمعات کې ملاس کې اسی شکل د تو غاڼو کا اسی لا تو کا چې لاره کته لاله نشي شکل جوړ کا او بیا دا وایا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بل روایت کې راځي دا چې وایا اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ان شاء الله هغه خوب نه دي هغه ضرر بتاته نه بل سره به الله ایر کیږي د علاج دی چې کله یو سړی غلط خوبونه ویني ناکاره خوبونه کله دی و جن نه سیاتی مسله ده ډیر کسان دا لري چې هغه غلط خوبونه داسي ویني یریږي بیا دا غیر وایي چې نه سړی درځي وایه دا حال راغه سم د سټیډه بدله کا مونږ ته نبی له سلام طریقه خولې دا او بیا غس طرف ته درېځل ته کانې تو کدا سي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا دا سی وای چې اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا فنای غوړم په الله د شر د دې خوب نه وختو کې خوېلې شي کنه کني دا ټکیم دورا ګران نه دي ته باقي کثار یو مونږ ته لا ټکی نه یادېږي ورن سبا خو اسانه دې کو نو کې پراتري یو ځل ډېب شي بار بار سره او یاد شي وتا په خوا زمانه کې بګران هو کنه طالبانو ته هم ته بګران وړي استاد مې یو ځل وی بیا خو به ټیپ نه ته نو ګرانه به شي غیبالو لږ خو ډوره سره شوی دا په خوا زمانه په نسبت چې موبایل له مخه تکي خو د استاد درس کو تا ټیپ کو یو بیا ځان لا اورا ایزل اورا سروزل اورا پینزل اورا ابا ته نه یادی کنه بیا الله سو سره کړی دا او جت کامې په دې خلقو باندې کا دې چیز نه لکه څنګه چې ردی غلطه فائدہ شته نه صحیح فائدہ هم ده کنه صحیح فائدہ دا لري چې د دین څخه خبره تا اورې دا بس هغه بار بار ځان لا اورې دا تکرر ځین کې بده کی نه کنه دا اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا لن كنت تكيد اذا الله يدول بكاري خام خاف هر انسان باندې دا حالت راځي کنه او دا الله حکم داله چې خصوصا د قران کریم د قرات په وخت کې بدا وای په دې نور زینو کې په حدیث کې راځي ذکر اعوذ بالله من الشر هذه الرؤيا دي دي بیا ته ګوره ولا تتخذوا ايمانكم او مگر ذو ایتاس قسمنا خپل دخلم بینکم ذریعہ د فساد فکورنه کې فتذل قدمن کني وب کوي خپل قدمنا بعد ثبوتها پس مضبوط والی دا غینا وتذوق السوء او بس کې تاسو پد حالت یاو بس کې تاسو عذاب بما صددتم عن سبيل الله پدې وجا چې من کوي تاسو خلق دلاره د الله تعالی نه ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره عذاب دلوي ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا او مخ خوای په بدلا د الله او د الله تعالی کی دنیا لگا انما عند الله هو خير لكم یقینا غاش د الله څخه دی هغه غره دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کوي تاسو چې پوهیږئ ما عندكم ينفد اغه چې تاسو سره دی پنا بشي او ما عند الله باق اغه چې د الله سره دی اغه باقی دی ولنجزين الذين صبروا او قام قا ضرور بدله ورکو اغه کسانو ته چې صبر کړل اجرهم د ثوابونو داغي په احسن ما كانوا يعملون طب ایواز داغه خو کارونو کې چې دی کول من عمل صالحا چا چې عمل کو موافق د قران او سنت من ذکر نه انسان ناری نه یا کزنانا او هو مؤمن او حال دا چې ایمان والی فلنحيينه نخامخا جون بورکو دتا حياتا طيبا جون دمضي ولنجزينهم او خامخا ضرور بدلی بورکو دیتا اجرهم د ثوابونو ددي في احسن ما كانوا يعملون فايوز داغ خو كارونو شدي كول فإذا قرأت القرآن وكل شيء غالي شول ولي قرآن كريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فنائي طلب كفا الله دا شيطان دا تلشوينا انه ليس له سلطان يقينا نشتا دي شيطان لا وسط گمراكولو على الذين آمنوا پاغ کسانو شیمان راولده وعلى ربهم يتوكلونو پخفل رب دي زان سفاري توكل كي انما سلطانه يقينا وسط گمراكولو دا شيطان على الذين پاغ کسانو ده يتولونه جي دوستان كي دا دسرا والذين هم به مشركون او پاغ کسانو چې په سبب د وسوسې د مشرکان دي.